A Fidesz-KDNP szövetség Európa legnagyobb békehadtestje, emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Budapesten, a békemenet résztvevői előtt a Margit-szigeten elmondott beszédében. Emlékeztetett, a Fidesz-KDNP 2006 ősze óta minden választást megnyert, parlamentit, önkormányzatit és európait. 11-szer nyertünk egyhuzamban, abszolút rekord, KO, kiütéses győzelem, nincs vita, fogalmazott. Hozzáfűzve, a Fidesz-KDNP tábora a legnagyobb, egysége a legszilárdabb egész Európában, és a kormánypártok tudnak a legjobban kampányolni. Ővék a legnagyobb választási hadsereg. Hangsúlyozta, a Fidesz-KDNP szövetség újra hatalmas győzelem kapujában áll. Nálunk rendezettség és erő, az ellenfeleinknél erőszakoskodás, választási dulakodás, lögdösödő vircsaft. Ők nem a háborút, hanem egymást akarják legyőzni. Nincs velük dolgunk. Hadd csépeljék egymást, ott minden pofon jó helyre megy. Sokan hiszik azt, hogy a gonosz nem létezik, pedig a világháborúk mögött a gonosz áll. Ne engedjünk neki, eljött az ördögűzés ideje. Vagy mi győzünk, vagy ők. Harmadik út nincs, csak harmadik világháború. Mutassuk meg Soroséknak, hol lakik a magyarok istene, fogalmazott a kormányfő. Olyan jó lenne, hogyha Orbán Viktor végre eldöntené, hogy fölényeskedni akar, vagy áldozati pózolni. Mert mind a kettő oké, de akkor válasszon a kettő közül. Tehát lehet természetesen siránkozni, hogy mi magyarok vagyunk a békeszigete, mindenki bánt minket, mindenki meghurcol minket, de akkor kéretik nem fölényeskedni és nem előadni ezt a teljesen arrogáns dumát, miszerint abszolút rekord, KO, kiütés, győzelem, nincs vita. Miénk a legnagyobb egység, a legszilárdabb egész Európában. Mi vagyunk azok, akik a legjobban kampányolunk, miénk a legnagyobb választási hadsereg. Szóval, hogyha valaki ilyen erős, az ne siránkozzon és ne sajnáltassa magát. Hiszen az erejével kínálja azt a stabil békét, amivel kampányol elképesztően agresszívan. De nem, semmiféle hozzáférése nincsen ahhoz, hogy Ukrajnában béke lesz vagy háború. Semmi köze nincsen a magyar választás eredményének ahhoz, hogy Ukrajnában béke lesz vagy háború. De ilyen aprósággal nem foglalkozunk. Erről most itt beszélgethetünk, de az egész narratíva arról szól, hogy de. De Orbán Viktor azt állítja, meg azt próbálja elhitetni a híveivel, hogy ő békét tud teremteni Ukrajnában. Így van. De akkor miért nem teremtett békét? Két éve volt rá. Most nem szabad őt leváltanunk, mert akkor a háború eszkalálódni fog, és akkor Magyarország belesodródik a háborúba, de ő azt kínálja a magyaroknak, hogy legyen Magyarország a békeszigete. Tökre idevág, hogy idefelé jövett egy plakáton, azt a feliratot láttam, hogy béke, most nagyobb szükség van rá, mint bármikor. Miért? Eddig nem volt? Tehát most miért van nagyobb szükség rá? Mert választás van. Mint egy éve volt. Mert választás. Hát igen. A választás igen. Miatt. Arról van szó, hogy mi a békeszigete legyünk. De hogyan lehetnénk a békeszigete, vagy hogyan maradhatnánk a békeszigete, hogyha nem vesz körül minket háború? Sehol nincsen háború Ukrajnán kívül. Sehol. Tehát egyetlen egy uniós tagállam. Ukrajna a háború szigete. Egyetlen egy Ukrajna, egyetlen egy országban sincs háború, egész Európai Unióban, egész NATO-ban, sőt, Ukrajnán kívül, sehol a Balkánon, sehol Kelet-Európában, sehol nincsen háború. Egyedül Ukrajnában van háború. Orbán Viktor azt kínálja, hogy maradjunk ki a háborúból. De mi a rossz példa? Tehát milyen rossz példát ne kövessünk mi azzal, hogy kimaradunk a háborúból. Ne lépjünk be a háborúba, ne küldjünk katonákat úgy, mint, és itt nincsen semmi. Nincsen, senki nem küld katonákat. Sehonnan nem mennek nyilván katonák. De mindenki akar. Úgy, de senki nem akar. Szájon. Ukrajnában. Hát az Orbán állítása szerint mindenki akar. De ő ezt megakadályozza, de tudod, a magyar Orbán állítása szerint mindenki akar. Igen. Két éve volt rá mindenkinek, hogy katonát küldjön Ukrajnába. Ukrajnában továbbra is csak ukránok harcolnak. Mitől véd meg minket Orbán Viktor? Milyen módon eszkalálódik a háború és sodródik bele Magyarország a háborúba? Hát senki nem harcol Ukrajnában egyedül az ukránok. Nincsen napirenden, hogy a NATO csapatokat küld Ukrajnában. Nincsen a NATO invázió, vagy a NATO beavatkozás napirenden. Mitől véd meg minket Orbán Viktor? Nem beszélve arról a benfentességéről a miniszterelnök úrnak, aki ugye remegő kézzel rakosgatja a Putyin előtt a tollat, ki tudja, milyen beszélgetés zajlott le ott 10 perccel ezelőtt köztük, hogy mi az, amitől egyébként egy ennyire alkalmas, stresszt ennyire jól tűrő államvezető az összemegy a félelemtől, Nos, ez a miniszterelnök a benfentességét 2022-ben, februárban a következőképpen fejezte ki, nem lesz háború. Emlékszel? Igen. Ő elmondta, hogy nem lesz háború, és lett. Most meg azt mondja, hogy nem, hogy most meg azt mondja, hogy mindenki háborút akar meg, hogy itt háború lesz, ha csak nem. Honnan tudná jobban, ja, ha csak nem a hasára üt? Akkor nem jött be, őszintén remélem, hogy most igaz, hogy tudod, végül itt sem lesz háború, csak nem végül de nem lesz lenne, háború, mire, hanem de, fel sem merül. De hogy lenne háború Magyarországon, amikor Magyarország NATO tagállam? A NATO-nak van egy ötödik cikkelye. A NATO ötödik cikkelye szerint bárki a NATO-n kívülről megtámadja Magyarországot, bármelyik akkor, NATO országot. Bármelyik NATO országot, de most ugye Magyarországról van szó, hogy Magyarország mi vagyunk különös veszélyben, mert mi vagyunk a seggén az oroszoknak egyedül, akkor már nem is értem éppen az egészet. Éppen ellenkezőleg ugye? Bárkit előbb támadna meg, akár a NATO-ból is, bár semmi értelme, de akár ezen az értelmetlen feltételezésen belül gondolkodva, bárkit előbb támadna meg, mint az első számú szövetségesét Magyarországot. Most ezzel Putin. Azt mondod, hogy bárkit viszont akkor meg akarnak támadni? Nem. Nem. Nem. Sem. Nem. Nem. Nem. Nyilván nem támadnak meg senkit, de annyira gyümölcsöző és virágzó a kapcsolat Oroszország és Magyarország között, ja, hogyha Oroszországnak eszébe jutna megtámadni a NATO-t, hát nem Magyarországot támadná meg, az sem kétséges, hogy ha fölvetődne ilyesmi, ahogyan nem vetődik fel ilyesmi, de ha felvetődne ilyesmi, akkor vagy a Baltikumban támadna, vagy Lengyelországgal szemben. Minden esetre az a mondás, hogy mi maradjunk ki a háborúból, amennyiben megtámadnak minket az a NATO 5-ös cikkelye alapján az összes NATO tagállam hadba lép Magyarország oldalán. Tehát minket a NATO véd meg, de Orbán Viktor azt állítja, hogy nem, ez nem igaz. Hát ő véd meg. Minket Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin barátsága véd meg. És hogyha a magyarok rosszul döntenek, és Orbán Viktort elmozdítják, ami szintén nincs napirenden, mert 2 év múlva lesz erről választás, nem most, de hogyha mondjuk Orbán Viktor rosszul szerepel az önkormányzati választáson, vagy nem küld elég EP képviselőt, akkor Magyarországot háborúba sodorják az ellenerők. De hogyan? Hát Orbán Viktor lesz a miniszterelnök továbbra is. Miért a háború vagy béke kérdése a tét itt és most, amikor EP képviselőket küldenek Brüsszelbe, meg amikor önkormányzati választásokat rendeznek, és polgármestert választanak a kerületben, meg a városban? Mert nagyon régóta úgy működik, hogy kiválaszt 3 tételmondatot, és helyzettől teljesen függetlenül azt a 3-at ismételgeti. Sőt, még igazából mondat se kell, csak vezényszavak. Tehát most már a háborúval gazdagodott. Háború, Soros, dollár baloldal, migráció. Ezt a 4-et teljesen mindegy, hogy a mezőgazdaságról van vita, vagy pedig a holdállásáról beszélgetünk, a megfelelő helyeken olyan 25-30-40 alkalommal elmondani percenként, és átmegy az üzenet. És teljesen random ígéretek is elhangzanak. Nekem a mai kedvencem egyébként az a Győzikének a kampánya, azt nem tudom, láttátok-e, a Hatházi rakta ki. A Hatházi rakta ki, hogy Győzike azzal kampányol, azzal buzdítja, már nem is tudom, hogy melyik falu vagy városnak a népét, hogy szavazzák meg ismét a polgármestert, hogy ő jobban van a Marics Petivel, és hogyha megszavazzák a polgármestert újra, akkor ő a gyerekeknek elhozza ide Marics. Ugye szeretitek a Marics Petit? Uh-huh. Igen, szeretjük. Hát ő megígérte nekem, hogy el fog jönni. Teljesen mindegy, van a megfelelő célközönséget. Kit Marics Petivel, kit a békével kell valahogy meggyőzni, és tök mindegy, hogy annak van-e valóságtartalma. Ennek a békének egyébként pont annyira van valóságtartalma, mint amennyire a Marics Peti el fog menni oda. Szerencsére ő kommentálta már. Ő el fog menni oda, ha azt mondta. De hát nem mondta. Azt a Győzike mondta. Az apróság, hogy nem mondta. Hogy hívják ezt a kiváló balettművészünket, aki a Patrióta csatornán üzemeltet véleményműsort? Állítólag vélem. Rákai Filip. Nem, rágondolok, de igen. Szóval, igen. Hogy a cárbombás dumája. Ja, Apáti Bence. Igen, az Apátinak az a megállapítása, hogy ő elkezdte elemezni, hogy ha a cárbombát rádobnák az operaházra, akkor mi történne. És nekem itt teljesen szétesett a már majdnem megértett kép, ahogy mi az oroszok oldalán biztonságban vagyunk a nem tudom, a NATO-val szemben, vagy az ukránokkal, vagy az oroszokkal szemben egyébként Akkor viszont miért készül a Patrióta csatornán egy olyan videó, ahová az orosz jellemzően legnagyobb hidrogénbombát dobják le? Miért Magyarországra? És miért mindjárt az Operaházra? Értem azt, hogy akkor kiindulunk otthonról, de hogy én nem tudom, hogy az Apáti Bencének a fejében az van-e, hogy valójában a balettművészet és az operaművészet az oka mindennek, és hogyha azt elpusztítják bennünk, tudod, a fluxuskondenzátor az időgépben, meg a halálcsillagon tudod, a generátor, és hogyha azt lekapcsolják, akkor itt minden megszűnik, ami ellenséget. Mit keresne itt bármi, ha nekünk ez a stratégiánk, hogy rá vagyunk csatlakoztatva Vlagyimir Putyin seggére, ez tökéletesen beválik. Annyira érthetetlen, hogy nem tudják kézben tartani ezeket a youtubereiket sem, akik elvileg velük értenek egyet. Orbán Viktor beszédéből idézek, ünnepi beszéd, így utaltak rá a Hír TV-s közvetítésben, csak ugye semmilyen ünnep nem volt. Tehát miféle ünnep? Tudod, miféle ünnep? Tehát, hogy ők ünnepi beszédként hivatkoznak rá, miközben nincs is ünnep. Igen. Már a nemzeti ünnepekről sincs fogalmuk. Az az ünnep, attól van ünnep. Pedagógusnak. Attól van ünnep, hogy kirendelték a nyugdíjasaikat az utcára, és az egy ünnep. Nos, így fogalmazott ünnepi beszédében Orbán Viktor. Figyeljük a jeleket. Látjuk az írást a falon. A magyarok ismerik a háború természetét. Tudják, a háború mindig másképpen végződik, mint ahogyan kezdetben elgondolták. Ezért fekszenek ma európai fiatalok milliói tömegsírokban. Ezért nincs elég európai ember, ezért nincs elég európai gyerek. A háború öl. Valaki fegyverrel a kézben hal meg. Valaki menekülés közben. Valaki bombázásban. Valaki az ellenség börtönében. Valaki járványban. Valaki a saját kormánya börtönében. Valaki éhen hal. Van, akit megkínoznak. Van, akit megerőszakolnak. Van, akit elvisznek rabszolgának. Számolatlanul sorakozó sírok. Fiaikért zokogó anyák. Férjeiket sirató nők. Meg annyi odaveszett élet. Egy dolgot tudunk, ahova a háború beteszi a lábát, ott nincs menekvés. A háború utolér. Nem tudsz kitérni, nem tudsz elbújni előle. De egy valamit azért tudsz. Orbán Viktorra szavazni. Meg azokra a polgármester jelöltekre, akiket Orbán Viktor állít, és akkor azokban a településekben nem lesz atomháború. Ott nem. Oda nem fog cárbombát dobni Oroszország. Mindenhova máshova, ahol viszont sorosista, ahol viszont atlantista, nyugatos jelöltek győznek, hát az nem lesz biztonságban az a település. Az a különös, hogy miközben Orbán Viktor ilyen szép szavakkal ecseteli, hogy mi a háború veszedelme, és mi a békének az esélye, és hogy hogyan kéne szavazni jól, hogy béke legyen Magyarországon. Eközben bárkinek és mindenkinek, aki a béke mellett demonstrál Oroszországban, súlyos börtönéveket kínál Vlagyimir Putyin. Sasa Skolichenko, egy szentpétervári szívbeteg fiatal leszbikus lány, aki úgy tiltakozott a háború ellen, hogy egy szupermarketben a számlákat kicserélte háború ellenes szlogeneket tartalmazó papírokra, és akkor azokat kapták az emberek, és lefülelték Sasa Skolichenkót, kapott 7 év börtönt, és azóta is börtönben van. De vannak ennél súlyosabb sztorik is. Vlagyimir Karamurza, brit-orosz ellenzéki aktivista 25 év börtönt kapott a háborúval szembeni kritikája miatt. Tehát, hogy azok Oroszországban, akik Orbán Viktor előadása mentén gyakorolják a maguk retorikáját, tehát előadják. Akár csak pont ennyit megfogalmaznának. Milyen borzalmas a háború, és hogy legyen végre béke, azok legkevesebb 5 évet, de akár 15 évet kapnak egy orosz börtönben. Szóval, hogy Orbán Viktor úgy demonstrál a béke mellett, persze értjük, hogy mit jelent ez a béke, ez Putyin békéjét jelenti. Az a kérdés, hogy kitől kéred a békét? Hogyha a nyugatiaktól kéred a békét, azoktól a sátánoktól kéred a békét, akik segítik Ukrajnát a terület védelmében, akkor te Te hősiesen kiállhatsz a háború ellen, és demonstrálhatsz a béke mellett, és tulajdonképpen Európa szavazóinak a fele nagyjából melletted is áll, és éppen készülsz elfoglalni Brüsszelt, mert így áll hozzá Brüsszel ahhoz, hogyha valaki békét követel tőle, hogy hát lesz egy választás, és ugye nagyon sokan vagytok, akár el is foglalhatjátok Brüsszelt, míg hogyha orosz oldalon követeli valaki ugyanígy a békét Moszkvától, annak 15 év börtön jár. Na hát ilyen módon, tehát ez jelenti a békevágy, meg ez jelenti a kelet, illetve a nyugat. Nyugaton követeled a békét, és hát tulajdonképpen lehet egy többséged Brüsszelben. Keleten követeled a békét, és lehet egy kisebbséged a sitten. Minden pofon jó helyen van, vagy valami hasonló mondat is kifejezetten a békemenetre való volt. Én azt gondolom, hogy itt megint aláírást kapnak a Bayernek a taknyán nyálán saját vérén csúszós szavai, hogy ez tulajdonképpen rendben van, aki ilyenkor azért az első sorban szokott vonulni. Nem, ő ezt most úgy érti, hogy az ellenzéki pártok azok egymást pofozzák, ellentétben a Fidesszel, ahol szervezettség és rend. Tehát a szervezettség és rend, amit Orbán Viktor megfogalmaz, ez valójában ez a... Miről beszél? Buktak a miniszterei, a köztársasági elnöke. Egymással hirigel a Lázár János minimum 3 emberrel. Többen a vezér influencerei közül kifejezték az elmúlt egy évben, hogy ez viszont már így nincsen rendben. Abszolút nincsen akkora egység, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt. Abban viszont igaza van, hogy nagyon úgy néz ki, hogy nem fogják elveszteni a következő választást, vagy választásokat sem. Tehát tulajdonképpen akármi történt itt az elmúlt hosszú évek alatt, az annyira nem csorbította meg az ők tudnak a legjobban kampányolni. De nem erről van szó. Arról beszélt, hogy itt semmi megingathatatlan dolog nincs velük kapcsolatban. Ők 11-szer KO-val győztek, nincs vita. Jó, nyilván erőt demonstrál, de az a helyzet, hogy az elmozdulás dinamikája az nem nekik kedvez. A demográfia dinamikája megint csak nem nekik kedvez. Az, hogy a Tisza párt elkezdte lecsapolni az ellenzéki mocsarat, és elkezdte beegyesíteni maga mögé azokat a szavazókat, akik egyrészt 5% körüli pártokra szavaztak, aztán vagy érvényesült az általuk szánt mandátum, vagy nem. Illetve azokat, akik elfordultak a politikától, azokat most visszafordította a politika felé, ez sem neki kedvez. És hogyha ezeknek a folyamatoknak a dinamikáját nézed, nem mostanra vonatkozóan, mert most még érezhető, hogy Orbán Viktor a saját kemény magját, a saját törzsszavazóit egyben tudja tartani. De hogyha ennek a... Tehát, hogy itt kiszabadult egy mém, itt a mémet érdemes nézni. És ez a mém virális, és ez a mém, ez eléggé jól hasít vidéken. Olyan helyeken, olyan régiókban, ahova az ellenzék soha nem tudott igazán eljutni. Ahol a momentum soha nem járt. Hogyha ez a folyamat, ez a mém, ez az érzés, ez körbejár Magyarországon, akkor Orbán Viktor 26-ra elveszítheti a többséget a parlamentben. Itt ez fenyegeti őt valójában is. Most meg kéne fordítania ezt a dinamikát, meg kéne fordítania ezt a tendenciát, és ezért mondta ezt a beszédet, és ezért fölényeskedik, és ezért adja elő, hogy 11-szer nyertünk egy huzamban, abszolút rekord, KO kiütés, győzelem, nincs vita! Nem véletlen kezdtél a Dopemanre hasonlítani, mert nála is az, vagy nem tudjuk eldönteni, hogy buddhista tanító vagy gangster szeretne jobban lenni. Ezért imponál neki Orbán Viktor. Orbán Viktor nem tudja eldönteni, hogy ő most ezen a meccsen az egyik boxoló vagy a bíró. Mert hogyha ő az egyik boxoló, akkor ne ő hirdessen már eredményt. Ő az egyik boxoló. Mi az, hogy ő magyarázza el, hogy KO kiütés, 11 győzelem, nincs vita. Ez nem az ő dolga lenne. A nincs vitában is majdnem igaza van, de most kivételesen majdnem volt vita. Ő nem vitázik továbbra sem. Ördögűzés. Ördögűzés idejötte. És mutassuk meg Soroséknak, hol lakik a magyarok istene. Soros azért csak befigyel még itt is. Ja, persze. Én azon gondolkoztam, hogy ha nem lenne ez a háború, akkor akkor milyen kártyát húzni elő? Most annyira jól föl tudott ülni erre a vonatra. Az már nem lenne unalmas ennyi idő után. Mindig megvolt. De most valami, de most érted, akkor azt építenék már fél éve. Hidd el, akkor nem lenne, akkor fenyegetne. És azzal még mindig tud kezdeni valamit, mert a migráció az... Hát az igazság, hogy az, hogy abban is érintettek. Tehát mondanám, hogy a gender lobbival, de talál éppen elég embert a közvetlen közelében, aki ő maga meleg, vagy a gyerekei transzexuálisak, vagy non-binárisak. Ez se számít. A migrációval kapcsolatban is mondanám, hogy legalább nem migránsokból állunk, de a 120 ezer vendégmunkás, meg a 20 ezer letelepítési kötvénnyel beengedett ember, meg a Bayer Zsolték által üzemeltetett Nagy Magyarország, turista helynek a szálláshelyén lakó indiai vendégmunkások, ez is rájuk kéne, hogy borítsa. De nem történik, érted? De és közben az... meg Csádba missziót küld Orbán Viktor, magyar katonákat Csádba. Uh-huh. És ez alapján ki kéne, hogy csorbuljon a béke narratíva, és nem csorbul ki a béke narratíva.